Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wa ba'd. Awali ya yote ni shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametujalia leo hii kukusanyika hapa katika miji hii yenye baraka kwa ajili ya tukio hili, tukio ambalo ni tukio lenye baraka hivyo hivyo. Na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunijalia kuweza kukutana na mashekhe al-fudala wal-ikhwa al-kurama ambao tumekutana hivyo hivyo, kina dada na kina mama. Kwa kweli ni kheri iliyokuwa kubwa, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee hivyo hivyo. Peleka sala na salamu kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenitawalia mwenyewe. Kisha vile vile ametutaka waumini tumswalie. Kwa hiyo kila tunaposimama pata fursa katika minasaba mbalimbali, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha inafuatia kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, kwamba tukio ni kubwa mno na tukio adhimu mno. Jambo la ndoa lina maeneo mengi sana ambayo huwa tukikutana tunayachambua, lakini hata hivyo huwezi ukamaliza kuizungumzia ndoa. Ukiangalia katika kutubi fuqaha, kipindi ambacho wanapofika katika milango ya nikaha, basi wanaandika mpaka unahisi unaposoma kwamba ah, kuna maneno mengi wameyaacha kwa kuhofia kurefusha, kutokana na umuhimu na ukubwa wa jambo hili katika maisha ya wanadamu. Fahamuni ya kwamba ndoa kama ndoa ni jambo ambalo lina historia iliyokuwa ndefu katika uwepo wa wanadamu katika mgongo wa ardhi hii. Mnafahamu nyote ya kwamba kabla ya baba yetu Adam alayhi salam hajaumbwa, dunia hii ilikuwepo na viumbe mbalimbali walikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa tayari ameshaumba. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akastari kwamba amlete kiumbe mwingine ambaye ni Adam. Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba Adam. Alipomuumba Adam alayhi salam, kisha akamuumbia mwenza wake. Adam alipoamka pembeni yake akaona kuna mwenza. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adam ishi wewe na mkeo, ishini peponi. Ina maana uhusiano wa kwanza kabisa wa kibinadamu au wa utu ulikuwa ni uhusiano wa kindoa. Allah anamwambia Adam, ya Adam uskun anta wa zaujuka janna. Halikuwa mjui huyu nani? Mbona hivi? Imekuwaje? Allah anamwambia ustad shida, kwamba huyu ni mkeo. Ina maana uhusiano wa kwanza haukuwa uhusiano kati ya mtoto na baba yake, au baba na mwanawe, au ndugu na ndugu yake, bali ulikuwa uhusiano wa mwanzo kabisa kati ya watu, ni uhusiano wa ndoa ambao umethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kirejea katika sura ya pili kuanzia aya 30 takriban mpaka ya 38, Allah subhanahu wa ta'ala analielezea tukio zima mwisho kufikia hadi kipengele hiki. Kwa hili basi inaonesha kwamba jambo hili la ndoa ni jambo lenye mizizi katika maisha ya kibinadamu. Uhusiano wa mwanamke kando na mwanamume kando ni uhusiano ambao unatambulika na Allah, ni uhusiano wa ndoa. Na uhusiano huu umeendelea kuenziwa na wanadamu kwa dini zao zote, kwamba uhusiano wa sawasawa kwa mwanamke kando na mwanamume kando ni uhusiano wa ndoa. Limekwenda hivyo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wal asiyau, nao wakaingia katika ndoa wakawa wameoa. Katika hao nabullahi Nuh alayhi salam, nabullahi Luti, nabullahi Ibrahim, nabullahi Musa, ambao nao walikuwa wameoa na watu wote waliokuwa wema wa kheri kabisa na wale waliotumia akili zao vizuri, wote waliingia katika ndoa. Jambo hili lilikwenda mpaka ikafika zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kupewa utume, miaka 15 kabla, akamuoa mama yetu Bi Khadija alayha salam, Bi Khadija radhiallahu ta'ala anha. Hapa sheria ya Uislamu ilikuwa bado na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajapewa utume, lakini kwa sababu wanadamu licha kwamba walikuwa hawana dini, walikuwa wanajua wamerithi kizazi na kizazi swala zima la ndoa. Mtume Muhammad sallama akamuoa Bi Khadija. Baada ya miaka 15 Mtume sallallahu alayhi wasallam anapewa utume, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kwamba hapa nubi an-nabii sallallahu alayhi wasallam kabidhiwa utume, aanze shughuli sasa za kuanza kuwalingania watu, kuwatoa katika shirki kuwapeleka katika tauhidi, kuwatoa katika dhulma kuwapeleka katika nuru ya haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake sasa akaelezea, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwamba ndoa ni katika mfumo wangu. Muislamu yoyote anatakiwa afahamu kwamba utaratibu wa ndoa ni utaratibu na mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Binadamu yoyote wa dini yoyote anatakiwa afahamu ya kwamba ndoa ndoa ni jambo la kibinadamu, jambo la kimaumbile, limetoka toka huko kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa walipoambiwa na Allah ya kwamba ishi na mkeo peponi. Akaenda hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaimiza, tumeona alifanya, kisha akazungumza maneno yake kuhimiza watu kuoana. Hivyo hivyo zikaja aya mbalimbali kuelezea masala ya kuhimiza watu kuoana, fankihu ma taaba lakum minan nisaa, ueni kwa wale kwa vile ambavyo vinakupendezeni kutoka kwa wanawake. Hizi ni aya ambazo zinahimiza watu kuoa, na mtume sallallahu alayhi wasallama akaendelea kuoa, na wale masahaba waliomkubali mtume na kumwamini nao wakawa wanapita katika mfumo huo, mfumo wa kuoa. Uislamu kwa kutambua kwamba ndoa ni jambo la kimaumbile kwa wanadamu, ikiwa mtu yeye si Muislamu lakini huko alipotoka katika dini yao imo Kristo au Yahudi au Budha au mambo ya kimila, wakawa huko alipotoka wameoana, jamii yao imehesabu bwana hao tumewaozesha, basi iwe kislimu wote kwa pamoja, ndoa yao hairudiwi, ndoa yao ile ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu swala la ndoa ni swala la kimaumbile, ni swala la kibinadamu, lina mizizi ya kale. Kwa maana hiyo basi, kwa kuonesha haya na hili jambo la ndoa na lilivyo kwa wanadamu, ndio maana leo vile vile utaona kuna baadhi ya watu wanaweza wakakaa kinyumba, wakakaa kinyumba basi na kuoana. Katika baadhi ya nchi Amerika na Europe, watu wanakaa na serikali zao zawaambia kitu, wanaweza wakaa miaka 10, 15, 20 hawajaoana, lakini kwa kuishi kwao vile nafsi zao zinaendelea kuwasuta na kuwachonyota. Kwa sababu gani tunakaa hatujaoana? Si Waislamu, inakuwaje? Lakini wakati huo serikali, katiba, kanuni na sheria inawaruhusu kuishi hivyo, lakini wao wakibakia nani peke yao wasema hapana, bado kuna kitu sisi tumekikosa. Mwisho wanaamua wanachukuana, ima watakwenda bomani, ima watakwenda kanisani, ima watakwenda kufunga ndoa. Kwa nini? Huu mchakato mzima kwa sababu kukaa kinyumba, kutokuoana ni kwenda kinyume na ustaarabu wa kibinadamu. Hapo binadamu kwa binadamu pasi na kuangalia dini. Mwanamke kando na mwanamume kando, uhusiano wao wa sawasawa na wa haki na wa sheria ni uhusiano wa ndoa. Ndio sehemu zote duniani inapotokea swala la ndoa, watu wote ufurahia. Kama mnavyoona hapa shughuli, watu wazima, mashehe wakubwa kutoka sehemu mbalimbali wamehudhuria, watu na heshima zao wamehudhuria, wameacha shughuli zao za kichukta kiuchumi, shughuli zao za kimaendeleo, lakini tukahudhurie, tukaunge mkono familia ile. Kwa nini? Kwa sababu ile jambo linapendwa na watu wote. Hivyo hivyo wakati mkiona kanisani, nasikia bwana fulani na fulani wameoana leo kanisani kwao, au fulani na fulani wameoa kijijini kwao kwa ombi ya kimila, na watu wote wanafurahia basi na kujali dini zao. Limadha hakadha? Kwa sababu ni jambo ambalo linagusa hisia za mwanadamu. Ikiwa ni hivyo, basi ni wajibu wetu sote Waislamu awala, kisha wanadamu wote kwa dini zetu zote, kwamba tulidumishe hili jambo, kulifanyia liwe jepesi, na hivyo hivyo kulidumisha watu waingie katika ndoa na waachane na mambo ya uasherati na mambo kwenda kinyume na dini, kinyume na utu na ustaarabu. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ambacho tutasimamia hapo na tutalisamia kidogo kufusha MC. Naam. Ni kwamba ndoa kama ndoa inakusanya, inakusanya watu wawili ambao walikuwa ni watu wa kando. Watu hao wawili ni watu wa kando, ni mke na mume, ambao kwa ridhaa zao wenyewe wanakubali kuoana baada ya kukinai kwa namna moja ama nyingine. Wale wawakilishi wao wazazi, ndugu, wanawasimamia kwamba jambo hili linatimia sawa sawa. Ikiwa ni hivyo, basi inatakikana pindi watu wapo katika ndoa kudumisha mahusiano ya ukwe na mahusiano ambayo yamekuja katika ndoa, kwa sababu tuna mahusiano ya damu. Mtu fulani, ndugu yake fulani, mjomba wake fulani, kaka yake fulani, baba yake mkubwa na mdogo fulani. Lakini vile vile napokuwa ndoa nao, tayari uhusiano umeingia. Kwa hiyo uhusiano huu nao natakiwa uenziwe na vile vile uheshimiwe, kwa sababu unatoa nafasi na haki nyingi sana kwa mtu fulani kutokana na swala la ndoa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema ameoa, katika watu waliowaoa au wanawake aliowaoa, alimuoa Maria al-Qibtiya. Maria al-Qibtiya ni watu wa Egypt. Egypt wanaita, wazungu wanasema Egypt kwa sababu ya Qibti, kabila la Qibti ambayo sasa inasema Misri, ambapo mmoja wa mama aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallama siku moja akata naambisha masahaba na kwenda jihad, anaambia wafanyieni wepesi watu wa Kipti, kwa sababu sisi tuna ukwe kwao, tumeoa kwao, kuonesha uhusiano wa ndoa. Baada ya kuoana, vile vile uhusiano huu unatakiwa nao ulindwe. Sio mtu ameoa akasema bwana mambo kimpango wangu. Katika maisha ya binadamu hakuna jambo linaloitwa kimpango wangu, na ndugu zako wa baba na mama na vivyo na ndugu zako wa ukwe. Kwa hiyo hili nalo ni jambo ambalo natakiwa lizingatiwe na mapande zote mbili, kwa mke na kwa mume. Hamna mtu ambaye alitoka juu from nowhere akaja duniani, bali alipitia katika mifupa ya wazazi wake, mwisho akawa na mtu amefahamika na kutambulika na kuingia katika hili. Ndugu zangu, nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo navyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuishie hapo na tutosheke katika haya, kama tulivyosema kwamba mlango huu ni mrefu, naona mambo mengi sana. Wajazakumullahu khaira, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.